بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم الفصل 29 في إعلامهم أن سيدي محمد الغالي رضي الله عنه وأرضاه عنا به صرح لي مشافعة أني خليفة من خلفاء الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به لا من المقدمين فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه الى سواء الطريق كون موي فاتس الفصل دوك التاسع والعشرون التاسع جروم نيت والعشرون اك نيار فكير بي في اعلام تي دي خامل بوكي ان سيدنا سبا سانغ با محمد الغالي رضي الله عنه غرم الله بر الله عنه تمام ارداو تم غرم لوكو انا تم بولن تي غرم بي تي باركي صرح بيرل لي نيل مامو شافاتان تي لامينو بوب مام تي جيمينم لو генي تي تونيوم اني نك مان خليفه الخليفه لا min khulafa'i ci bok ci khalifa cheikh serigne bi muy cheikh ahmed tidiane radi yalla gërum allah bur yalla taala ci kaw jaamu ci mom war daw te mu gërum loko wana te bo len te gërum go bi ci barkem la man bokuma de minal muqaddamina la du tiagen minal muqaddamina ci muqaddami manam da du tiagen minal muqaddamina ci muqaddami manam kon man bokuma ci muqaddami mais ci khalifa yi la bok manam limu tuju moy du muqaddam kefe muqaddam la ak khalifa wa khalifa la donc comme ko ne duma man président la duma citoyen manam limi tek moy duma citoyen kesse sinon président bi citoyen la voilà légui da dembu expliquer won nañ li aju ci walu khilafa lan batin waaw lan lay tek moy ki nga xamantene waaw lepp lu sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu joxe li jugé ci mom ci ay lèr te boum lepp lu aju ci walu batin ci mom lay jaar mom moy jouer rôle bobu nga xamantene kenn ku ci nek mo lay jox li nga yello manam lim lay jox talib yépp liñu wara jot ak ñepp rek luñu wara jot mo len koy jox selon liñu yello ak selon seen prédisposition et cetera légui kokku mom ci batin moy jouer rôle bobu parfois dana neub sax ba ci borom xam xam yu magi duñ ko xam manam walu yi parfois sax ñeena walu yu bari sax duñ ko mëna xamé parce que comme ci affaire bi ci batin la ci souf lay voilà légui mu am mais lolu du tout temps voilà légui nak ñu mu taxaw taxway bo xamné day lèr ndax day feñ feñay bo xamné mu day jigi da khalifa zahir waxon nañ tamit li nga xamantene mom lañuy moy critère yi ñi wara am pour ñu mëna nek khalifa zahir ci xam martaba yi aju ci walu wilaya ak li lepp luy tourner autour ci xam hadara yalla bi ak lepp luy tourner autour ba pare xam gu wër ci mëna jokkale dañuy jokk di jokkal ba pare tak tamit di nek ño xamantene dañuy jël nit ñi di leen soop ci walu yalla de telle sorte que kep ko xamne bo manam bo len daj bo daj ak ñom wala nga xol len lool day safara sa xol manam médecin lool ci jëm bop moy médecine bi nga xamne mom moy fas sa xol nga xamne dañuy jël xolu nit ñi manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñi len sop bëgg len wala bok ñi nekk seen ay talibé jël len mural len ci labal len ci léré zikari nga xamantene tamit dañuy mën dañuy lol nak mom moy ki ay capacité ku tok ak ñom hein ñu jël ce xol ak sa intellect mom sa lepp téyé ko ba nga xamanté dañ lay xëc gu wor nga xamanté na sa xol dañ lay concentrer rek ci lu bax ci lu sel ba nga xamanté na bo togom da nga xamni ki ma togal ko nit ko sel la wa ak yi mi andal té ni mi nga xamanté non lay manam buñ koy tab nit diko ko manam univers bi yeb ruh yi ci nek malaka ñepp dañuy jaayante ak mom ba pare tamit nit lay doon ko xamantene Sidi Ahmed Tidiane daal da koy solo yeer ak leer yeer ensemble ci kaw ak suuf yeb bu leer té fumu toll day gisante ci Ahmed Tidiane dara dootul takaliko mom lu tollok ben ci RCFSA kon lool moy non lay manifesté ci zahir inshallah dina ñew ci batim mom ci bopam non la bon dina am ay effet ci biti pour ñi nga xamantene ñom ñoy ñom lay nekkal ñom lay andal ñom lay yor etc amna nak ño xamantene waxon nañ ni tamit ne amna ño xamantene yeguñu ga niveau bobu dinañ wax nak ni mi manifesté ci batin ci zahir cheikh omar radhiyallahu anhu buntu bi lolu lako defé di léral ne mom ci ñoñu la bok té likoy prouver ci zahir li la dina ci ñew légui mu dess ñi nga xamantene ñom ñoy ñoñu nak obligé wuñ ñu nekk ci gox bu né waaw zone géographique bu nek obligé wul wa précisément ba paré ben zone géographique tamit mën nañ ci amandox parce que martaba la rek bu rox mais du martaba bo xamné ay ijaza la ko jox wala dañ la ko tab wala yoy dedit kenn du ko fal kenn kok Seyd Ahmed Tidiane la daan mo koy falaté té maqama la bo xamné sa rox moy évoluer ba karo nga ca yegg amul lenen lu koy may nit nak waaw légui lolu dina ñew ci ben terme wolof legui inshallah manam pas wu du wolof sax terme français la en fait mais dina ci ñew legui muy notion khalif général notion khalif général dina ci ñew legui inshallah legui mu dess ñoñu ci seen biir amna ño xamantene yeguñu niveau bi ñoñu yegg mais dinañ nek tout le temps en permanence 600 personnes ño xamantene fokk mu am ñu fa né ñu mat 600 personnes ku dé dina am ko la remplacer 600 personnes yoy ak 313 jinné ñuy 913 ñu taxaw ci limu Seydina Ahmed Tidiane la daana comme niñ ko waxé no demb ñoy ay ñoy khalifa yu réel yi ñam khalifa maqama khilafa dañ koy yor mais bokku ñu ak manam ñom dañu approché wu bokku ñu ak khalifa yi nga xamantene motax ñu wax deug deug manam bokul ak khalifa bi nga xamantene koku mom maqama la leg leg aduna bi yeb ben nit rek ko yam leg leg ñu xawa bari tuti mais dal maqama la bo xamne kuko yor yow da ngay taxaw taxaway Seyd Ahmed Tidiane da parce que fo tolu ya nga and ak Cheikh Ahmed Tidiane rodante li war ci ñu doxale ko Seyd Ahmed Tidiane da moy war ni doxale ko yow ndax taxaw gi nga taxaw taxawayam amul len lo yeungal ba nga koy wax wala nga koy def lolu Seyd Ahmed Tidiane daal mo la koy wax mo la koy dicter kon kofu khalifa zahir kofu la donc obligé wul ñi bok ci 600 yépp am martaba bobu mais batay mo def len de khalifa ci walu manam tajawuzam manam dans un certain sens buñu mën nañ len ko tuddé khalifa deng lolu nak bokul ak dara comme niñ ko waxé demb ak khalifa bi nga xamné moy ki keur gi kat ni lañuy doxale nangam ki jug ki fi yoron keur gi don doxal mbiri jugé na fi fokk mu wut ko ko xamantene moy taxaw mbiru ko ki mat ci keur gi lay don mom moy taxaw mbiri di taxaw lañ fa dan taxawé et cetera et événement diiné yek ak yu bari mom moy piloter lepp taxaw lepp lu aju ci walu mbir yek yoyu koku mom khalifa wajoju la té khalifa buy tekkul sax né mom moy khalifa am ci baté khalifa am la ci zahir ndax mo fi mak té dañuy manam rôle droit de naissance les gens voilà té lol ci dafa yanu manam mu wara manané lol dafa wara am wa fatal lañ ko dem wa ok légui notion khalifa général notion la bo xamantene d'ailleurs ci mbolam ki do am ci mbolam liñu wax tariqa yi manam tariqa en tout cas groupe religieux bo xamantene confrérie voilà confrérie religieuse bo xamantene fekke nga fi jamono colon bi à ben moment tubab bi day wax ne ñun comme ni gaay def fi rek mais écoutez yeen voulez musulman comme da ngeen disperser il faut ngeen créer ben conseil bo xamne buñuy xam la nga xam tane buñuy wax ak nit dañuy xam ni ki lañuy waxal yaa ngi de légui fin des années 50 colon yi dañu dajju dañu ne dañ ni li confrère yi mënu ñu ñëw di wax ak kenn ko confrère bu nekk da ngay am kenn rek ko xamne ben représentant ko xamne mom moy ku mak ki nga xamne mom la ñëpp waxal légui motax ñu def khalif général des mourid khalif général des tidiane khalif général des qadir khalif et cetera lolu d'ailleurs Alhadji Abdelaziz radhiyallahu anhu la ndik tuddé ba la ndik wax khalif général ala Seigne Babacar Sy radhiyallahu anhu ken daan ko khalif général khalifa wa mais ba mais khalif général ken daan ko xam motax amna sax ño xamanteni dañuy bañ baat bob mais bon par caprice bien sûr motax may wax voilà légui Cheikh Ali Haydar mom ne momako wax munema ñom kérok jour bi tubab bi dajale gaay ne len ay bay Abdoulaye Niass nek fe wa Tiana bay nek fi ñom ki keur diine yi rek tidiane rek keur tidiane gis ngeen keur diine tidiane nañ bare wa tiwa wa ne fi et cetera xam ngeen legui lan mo xew da ngeen di wut ben representant kesse ko xamantene bu may waxati yeen tidiane yep koku moy nek ki nga xamne mom lañu tuddé khalif général bu ko defé mom khalif général tidiane yep lay won du nek fami yum kesse fami bu nek am ab khalifa lolou ñun duñ ko mëna xam bu dañuy bëgg bu ñuy wax ak tidiane ñu xam kan lañuy waxal comme ni ñi def fi rek gis nga CFCM comme ni gaay def conseil français du coutume voilà légui mune papam cheikh mohammed habib radiyallahu anhu daadi ñew dan ñun mu am tariqa bi sunu ma sama mam muy sita mitidian radaran moko fi indi man choisir na Alhadji Abdelaziz radaran comme pour mu nek khalifa bo gaay yep ñi ci dess ñep tamit d'accord ci biñ ci d'accord ay ñu signé ko ci bureau tubab bi ñu signé ko mu nek khalifa general de tidian baatu khalifa general fofu la joge donc manam mbir mi ça n'a rien de spirituel amul ben lien spiritualité c'était plutôt du point de vue administratif il faut que ça soit clair maintenant nak alhamdullah tombé na ak mu nek lu spirituel aussi en même temps en tout cas ñaari nit duñ ci wérante quand il s'agit de Alhadji Abdelaziz radiyallahu anhu mom leer mom wa ñaari nit duñ ci wérante voilà d'ailleurs motax cheikh ali dane et c'était un bon choix parce que dundou na 40 ans après tu as vu ben mune dundou na 40 ans après donc il a vécu longtemps et puis aussi il a bien géré ce poste donc c'était un bon choix michel mohammed habib radiyallahu anhu defa wa deng ok wa wala na nani legui muna kon fa qawlu ma ngi wax wa billahi te ci bur yalla kess mom la nek at tawfiq doppele manam mom rek lañ koy laaj yalla ñu yalla may ak doppele wo wote mom ay yalla al hadi moy aji ginde bi man ni ci xewalum yalla ñu ginde ila sawa at tariqi ci yoon bi nga xamantene moy yoon bu jubbe i'lam amna alif ci kanam i'lam xamal ni mu def jumlatun i'tiradiya waffaqani yalna deppele ma allah bur yalla ta'ala ajika wa iyyaka ak yaw lima yahibbu ci ñe lepp lo xamanteni lima ñe lepp lo xamne yahibbu sopp nako wa yardaatu mu gërum ko lool manam yalna ma yalla deppele ak yaw ci lepp lo xamne sopp nako te gërum nako amin mune nak kon lan i'lam xamal lan anna al khilafata naka khilafa ibaratun wax la bo xamne dañ koy manam jumtu manam expression la ñuy wax la an niyabatin muy tax manam ci wutuk al sheikh serigne bi alladhi bi nga xamne kana nek na al khalifatu khalifa bi khalifatan di ki di aji wutu anhu ci mom wolif ko manam buñ waxe batu khalifa expression la buñ utiliser pour exprimer manam terme la buñ utiliser pour exprimer le fait que muy taxaw taxwayam niyaba moy remplacement le fait que muy taxaw taxwayam melni momo fi nek yaangi deg ci ki nga xamantene khalifa bi khalifa am la mom daf ko wutu parce que dafa am luñuy wax khalifa am luñuy wax khalfu motax alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawata fa sawfa yalqawna ghayran voilà deng amna fenen fumu waxe tamit man hadith ay bobu dane manam dafa tuddu yenenti allah sallallahu alaihi wasallam ni ni la yalla xewale moy sourate maryam alayhi assalam ni mu tuddon yenenti allah zakariya yahya yenenti allah yahya yenenti allah isa alayhi assalam sayyidat maryam radhiyallahu anha alayhi assalam han yenenti allah ibrahim alayhi assalam yenenti allah nuh yenenti allah yenenti allah ibrahim alayhi assalam yenenti allah musa ak harun yenenti allah nuh yenenti allah istaghfar yenenti allah isma'il yenenti allah idris alayhi assalam dal ni nak la yalla wursugale ci doomu adama yi ci njabotu mam adam alayhi assalam yenenti allah nuh ak ñi nga xamantene mom moy doomu ibrahim mam njabotu mam ibrahim alayhi assalam ak yoy mu ne way nak fa khalafa way wutuna min ba'dih sen ginnaw khalfu ño xamne dañu wutu khalfu ak khalifa loolu lañu wuté khalifa moy ku wutu wuti ñu rafet remplacer taxaw taxawayu ba kamu remplacer nekkon khalfu nak moy ko xamne dafa wutu way wutu ñu ñaaw motax khalfu ñom luñu def mu ne adaa'u salata dañuy neenal julli d'accord julli mom fonko tuñ ko respecter tuñ ko d'accord moy un digne représentant voilà hein ah ak un représentant non non du représentant bon kay duddu ci bu ndeko sa na un mauvais héritier rek peut-être que voilà un digne représentant et un mauvais héritier voilà moy khalifa digne représentant wa khalfun mauvais héritier voilà mom da ñew ci ginnaw kessé lool rek la def ki da fay joggé rek mu nekk comme li ñex ya fi seus moy taxafalo ñu neenul julli wattaba'u ash-shahawati ñu top banex amna benen ay bi nek sourate araf mo ne ñooñu lu ñew ci lu bon dañ koy def ba pare way xuluna mu ne sayughfaru lana def nañu jéggel ñun mom suñu mam yu baxi suñu papa yi kilifa yi ñu fi taxaw ak ñu fi wootu ñun mom dañu am sañ sañ manam amna manam amna lu mbir mo xamne manam ñun mën nañu def lu ñu neex waye sa yo far lana def nañu jéggal subhanallah hein ño xamanteni téré yalla bi ci bopam topatuñ ci dara sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam boole tuñ ko ci seen affaire lu leen neex lañu xam ak lañu bëgg moy wattaba'u shahawati premier critère bi ngay xamé wéne ki topatul yoon biko papa mbay won wala mamam premier critère moy neenal gi ñi neenal waxtu julli lolu gisunu ko batay gis nañ ko de han wattaba'u shahawati top biñu top seen banexu bakkan nga xamne banexu bakkan kessa lan xam yi haram yep lu la neex def li nga xamantene talibé yu ndaw yi sax ñëmi wuñ ko ñom dañ koy def de manière publique lolu gisunu ko gis nañ ko de han après kenn ku ci nek di jema wut lay nan sa yox faru lana def nañu jéggal bo bokul ci ñom sax daan ni def na leen jéggal ñom manam yow nga taxaw seen taxaway di leen tontu melni yalla momula yow ñom ñola mom subhanallah ah mais c'est ça parce que à un moment donné lool la moy dafa melni yalla momul nit ñi momul jaam yi gaayé leen mom ñom xamuñu ne normalement nit soko top yalla ngay top normalement dina ci ñew inshallah ci kanam yalla nga wara top topo nit ki ci jëmmi bopam ndax mom la hatta yenenbi sallallahu alayhi wasallam duko top ngir jëmmi bopam dañ koy top ngir kat ngir yalla parce que yenenbi yalla la okay sidi ahmed tidiane radhiyallahu xam nga lu mu wax daf ni bo len ma bu kuma bëgg ngir yalla ah nama top mbolam gënal yi may wax dana ko jot kuma bëgg nak ngir leneen top ma ngir ne man la man nit kessé la munuma jariñ munuma lor sayyid muhammadu ghali radhiyallahu anhu daadi rot foon loxo bi nako ah wa kay way est-ce ki nga xamantene mom ñeppayam wala parce que nit rek la ma ñeppayam ki nga xamantene mom ñeppayam waye talibem yi rawna khutbu yu mak yi Allah Allah ah dafa ki wax bi hein voilà manam dafa fi wax manam kuy top xam nga gisoon nañ ko ci ben chapitre kuy top walil wala ngay and ak mom wala nga koy xam wala nga koy liggeyal dang ko wara top ngir yalla ay kete chapitre ñeuk wa 17 chapitre 17 lu deug wa ok donc kon lool moy différence ak xarfa xaraf yalla na fa saw fa ñooñu yal xexef na la yal xawna dajje xayyan ak mbewte xay ak mbewte la mais moy xur la bo xamne da fay dugg da xur la bu nek safara buñ tudde non yalla tekina illa man taba ah ankay du ñoom ñep nak parce que amna ci ñoom ño xamne même ginnaw biñu nekké ci ay yudu non taw dañu tup wa amana mu gem yalla deglul wa amala wa amila salihan ba pare muy def ju yu yaay def wala kon loolu am solo wala yoy yep muy motax loolu lu mata baye xel mais comme ñu li wara fi di wax no man dama xam nga rek ñun ñi lañu xam dañu fidel melni affaire bi affaireu parti politique la wala affaireu xawma la fidelal ci yalla da kay fidelal ci bi kay ci yalla ko ko wara jëme du deug wa lolou boy deug de ok fi yalla fa rek nga fiyati fa fofu la fidelité bi ne mais fidelité bi nekul ci ne dama wara top ki obligatoirement dama wara top ki boy top da ngay top kou lay jëme ci yalla kou lay jëmeul ci yalla nga bay yalla nañu yalla sam amin ya rabbi ah señ bi li mom lu yeme waaw deng kon li moy khalifa batu khalifa wax na la motax khalifa bi li mo lay won mom khalifa bi tax muy wax moy khalifatu zahir parce que day taxaw taxaway sidi ahmed tidiane radhiyallahu nek vraiment andanom ci lu wër nit ñi nak mom lañuy gis duñu ko cheikh mais mom cheikh la nekkal te lepp lu mu wax cheikh ako wax lu mu def cheikh ako def radhiyallahu yaangi deg ha li andawo ndax lan lutax mu meuna mu mel nonu mune li andawo ndax lu wer bo wor moy mom kat yusulu day jotale ila talamiz ci talibe yi ma lepp lo xamne kaare nekkon a sheikh serigne bi moy sidi ahmed tidiane dela yusulu di jotale ilayhim jeme ci ñom minal azkar ci ay zikat wal awrad ak wer wal ahzab ak ahzab manam moy yi ñi jankum hizbu sayfi wa hizbul bahri et cetera wal asrar ak secret ak mbot wat tawajjuh wat tawjihat ak ay dikte manam tawjihat moy lim nan len li de len ko def moy ay orientation waaw wal maqasid ak ay djublu way ne li kat boy ki li ngay ci li moy nek objectif ci nangam ak nangam ak tamit li ngay ubbe say zikar ak li nga koy teje et cetera ak yi ngay doxale wal khalawat ak khalwi wal adab ak teggin wal ulumi ak xam xam wal ma'arif ak xam xam xam wal xam xamu sharia wal ma'arif ak xam xamu nitu yalla yi yangi deggo khalifa bi li lay jouer rôle gis ngeen li kuko dul def han gaay na la ñepp wax na yaay khalifa do khalifa ah aska mi lool kay moy tax mané fi mi xola han azkar yi la zikar yi waaw ak werdi awradi ak hizbu yi secret yi asrar waaw djub manam orientation yi ak lepp lo xamantene ay luñuy djublu la ci ay mbir lu meuna don ci walu yalla ak ay objectif yi ak xalwe yi ak teggine yi nga xamantene mom la talibé wara andal ak teggine yoy yep mo len koy jotale di fexé bañ koy am incarner ak xam xam yi nga xamné xam xamu sharia yi la ak xam xam yi de manière générale mais ak xam xamu nitu yalla yi moy lan moy news yi lay wala wala maarif wala moy maarif waaw li moy khalifa rek wal hafil buñu teunké mbir mi li meuna teunk mbir mi yépp dal anna honé mom sey mom khalifa bi yaf'alu day def lahum ñeleen wabihim ak ci ñom ma lepp lo xamné kana nekkona ash-sheikh serigne bi yaf'alu diko def lepp lu Serigne Amadou Tidiane la daan doon def rek mo lañ koy defal mo koy def moko lay moko def pour ñom ba paré diko def ci ñom ci digelu Serigne Amadou Tidiane lepp wa lepp nak dañuy taxaw taxaw ci Serigne Amadou Tidiane radiyallahu anhu parce que mom mo Serigne Amadou Tidiane du dakalé ko abadan radiyallahu lu dakalé ko de khalifa bi ni dede li lulu ndaw mais faut seigne bi li dulu ndaw non mais c'est vrai li dulu ndaw de non du ñu xor ndjay rek ñu juñ ko nit du nonu non affaire bi du lolu duñ ne fuñ ne ñu xor ndjay rek ñu juñ ko nit moi il faut être très prudent ci expression lolou pop sa wax même Cheikh Zoubeir day wax ni même Batou Khalifa mom nangouko sax utiliser ci kenn mom muqaddam dal lay wax te and ak mom Cheikh xam mom mom mo Cheikh Amadou Tidiane radial mo nek ci Zoubeir Fass Zoubeir bob moy muqaddam ba fofa mais mom nangoul sax bu tuddé bopum Khalifa muqaddam la lay wax xolal lol wala ho te ñel nako alayhim ci talibe yi min al huquq ci ay aq jami'a ma molem li nga xamne nak kana nekkon na li sheikh ñel serigne bi alayhim ci ñom lepp lu sheikh la tidiane radhiyallahu amon ci droit ci talibe yi khalifa bob day am droit bobu ci molem talibe yi bi hukm al khilafati ci atte khilafa gi mu yore won niyabati ak wutu gi mu wutu taxaw bi mu taxaw taxawayu serigne bi legui nak ki mom lay moy khalifa bi nga xamantene motax ñuy wax legui sauf que ci bir 600 yi ñi ñon tu wax 600 yoy di 313 jinne yi 600 personnes ñom tamit dañuy am bo la xolé dañuy am prerogative bi gaay am même bu fekenteene ñom duñuy gis cheikh fuñ tollu duñu am ki mais dañuy am prerogative bi té mën nañu gis cheikh tamit souvent souvent wa wala de temps en temps mais en tout cas dinañ mëna am possibilité yi dinañ di mën di manam bolam sikari dañ koy joxé buñu am limite ci dara dañuy mën di et cetera ba par tamit dinañ mëna jokalé manam bolam yi ñu fi wax yépp ñom da nañ ko man dinañ koy di def té dañ koy man té dañ koy taxawé aussi bokku ñu ñi nga xamantene xolal yi bu ci manké rek da ngay xamné waji bokku ci 600 yoy même 600 yoy da ngay gis dañuy am li dañuy mën dañuy joxe zikari lepp duñ ci am limite werdi non ahzab yi non secret yi non orientation yu djublu lepp dañ ci dañ ko ci am xam li ba pare xalwo yi dañ koy mëna joxe tamit non teggini dañ koy mëna xam diko te bok xamul doko mëna joxe dañ koy mën di jangale ba pare xam xamu sharia yi dañ koy jox talibe yi ak xam xamu nitu yalla yi yi mom ko dul def bokko ci non il faut être sincère non nañ waxante deug parce que gaay yi liñ bëgg moy nit ko xamantene dañ ko jox titre bi rek mu sol manam mu yor titre bi kessé après nak mu nek clean kenn du ko gis kenn du ko deg yi yeb du ci def dara yow même buñu la lajoon sincèrement ndax waji amna xam xam yow do ko mëna prouver yow dal da ngay ndior ci xana warna am xam xam Comme bi ñi nga xamantene ñom ñoy yor khilafa zahir bi haqiqatan deug incarné manam même mu ñu yegul niveau bobu en tout cas dinañu am dinañu voilà tu vois prérogative yi dañ koy am légui nak fa in qulta bo laje bo ne bo waxé ne mal farq ana lan moy tekantal bayna khalifati digënte khalifa wal muqaddam ak muqaddam question bi am solo su fekkene da nga bëgg lan xam lan moy khalifa ak lan moy muqaddam tekantal bi fu mu nekké tontu baangi ni fal jawabu tontu bi moy an al muqaddam nek kat muqaddam bi min amri bok na man moy ko xamantene bok amaro joxnako ndigal al shaykh serigne bi aw wala bok azina mu jox ko ndigal la ho ñel ko bil izni ci ndigal wa hakaza naka nona la manam bir may dem nona ila an ba jamono jo xamne ya risa dana don allah bur yalla al ard sus al arda susi wa man alayha ak ñinga xamantene ñoo nek ci kaw susi bi talqini manam daf ko dox ndigal bi talqini ci di sawate al azkar zikri al lazimati yi nga xamantene ñoy yi takko ci xet ci tariqa bi moy lazimi werd wazifa khadara ma andak ba'd al azkar len ci sikari du yep nak yenn ci sikari mom amul prerogative joxe mbolam sikari comme que dedet yenn ci sikari la am droit joxe ko alati yi nga xamantene yaxtas dana jago bi ha ci mom al khawaf ni nga xamantene ñom ñoy ña jago ña moy elite ko ko mo xadam bi voilà moy ko xamantene cheikh mouti jarana da ko joxo am amaroho lolo motax amaroho wala bok aw man azina laho manam batu amara ak azal azina am nañ difference yep ndigal lako wolof di wax mais am moy al amru ak al izn wolof ndigal lay wax wutul tekantal mais seulement ci contexte bi mi utiliser bat bi ci ngay xamé ban la ci ñom ñaar comme buma né la digël na la dama la digël nga dem wala joxna la digël ci nga dem parje wut fa nangam bokul ak té buma né la joxna la digël ci nga tok fi wala bok joxna la ndig manam mayna la ndigal ci nga tok fi xam nga tay ndigal bu ñëk bi koku ordre la alors que ndigal ñaara bi autorisation la xam nga wolof nak ndigal lek lay wax ordre ak autorisation wala le contexte bu mo lay xamal ndax waji mom li force la bude ordre mom force la leg bude autorisation nak bu la nexé def bu la nex bañe ndax do dañ la autoriser rek légi nak amru moy ni ak esna légui ku cheikh mouti jara dal jox ben ci façon yoyu yaangi dég wala bok ku mu joxone autorisation ndigal pour mu meun ko joxe koka jox ko kenen mbir may dem nono ba yowmal qiyamati ba yalla di tokhal di dexign sousam ci yep ku ñu jox ndigal ci mu joxe zikari lén ci zikar tariqa yi wala bok la manam zikaru lazimi deja wala bok mu am aussi prerogative ci mu joxe benen zikar yep koku mom lañu wax muqaddam legui li nga war xam nak moy muqaddam dafa am ñaar xet dafa am muqaddam mutlaq ak muqaddam muqayyad wala lool lañu wax ndax ijaza itlaq gam wala muqayyad wala dañ la taqyid lol moy dafa am difference ki nga xamantene mom mutlaq la manam moy dañ ko boyal manam dafa am c'est absolu limu am koku moy mutlaq koku dafa absolu moy lan moy mom day am dañ ko jox ndigal ci mu joxe tariqa werd wazifa ak hadara manam moy lazimu tariqa bi ci condition yi mais aussi dañ ko jox ndigal ci mu jox ko kenen ci anam go xamantene dañ nan ko nangami nit nga am droit jox wala duñ la ko jox wala bok kula neex jox ko mais yow amulo droit joxe lulul lan lulul werd wazifa hadara te wala bok mu am lola ki lola mu am lola manam mom tamit kamay ijaza mo xam dañ leena teunk wala teunku ñu leen ijaza ban bamuy jox ñoñ bamuy jox ñoña tamit dañ koy teunk ci manam soit ci nombre wala ci baña ci wala do am nombre waye dal lu meunti xew kamay ijaza ne ko yow meena la ijaza pour nga muqaddamal ay nit tamit momit du man ludul joxe werr de wazifa hadara kami def muqaddam koku du man ludul lora koka bu defé kenen bu dé may nañ ko momit mu meuna def kenen muqaddam itam du man ludul li amna ño xamantene dañ ni len dedet yeen yamul len fofu meun ngeena joxe lepp par exemple lu nek ci ahzab wa awra wala lu nek ci jawahirul maani ci zikr et cetera may nañ le digel manam kon dafa am ay limite tamit am mais seulement mom digel gogou moy joxe am nay secret yo xamantene du ci bok da am secret yo xamantene ci tariqa bi ak du xetu secret bu ne lay am droit joxe ko du xetu xalwa bu ne lay am droit joxe ko mën na am yenn xalwa yu mëna am droit ak yu dul mëna am droit comprendre dafa am ay limite lu mu yor lu mu bari bari bari am na nak yo xamne amul droit joxe ko yaangi de comme tay par exemple bu fekante ne dañ la taqdimal manam jox la ne la joxna la ijaza itlaq nangam am nga droit joxe par exemple zikkar yu nek ci ahzab awrat ak nangam jawarul maani ki yeb par exemple di nga gis ne visiblement yoy xol ismullah alazam nekul ci bir par exemple ismullah alazam do am droit joxe ko da nga dul sax droit utiliser ko yow deja même boko xamone ndax dang ka gis ci kenn o yoon d'ailleurs mot dañu téré sax ko bind ismullah alazam dañ koy diyenté dañ ko bind allez voilà voilà comprendre comprendre amna yenn secret comme yenn daira fi ihatay bi and ak ismullah alazam wala yenn yenen sikkar yu bari ay yenn xalway du am droit djel ko wala mu joxe ko manam day am limite dañ koy limiter ci yenn affaire kok mom kokku batay muqaddam la sel khalifa yu ñorul am limite kamu bok ci mu nek khalifatul batin wala bok ci khalifatul zahir wala bok rek mu bok rek ci ñi 600 yi du am limite koku mom khalifa la mais du am limite legui moy ki nga xamne day am droit djel ba pare koku dafa am forme même khalifa dafa am forme boy amé droit wala déjà ijaza itlaq bilal don wax na la ki nga xamantene du cheikh murabbi yegul niveau bobu ci ruham kiko koy jox war na ko xam ndax amna niveau bu muy tarbiya waté bu muy éduquer spirituellement déjà sur le plan spirituel sur le plan de du connaissance de des connaissances requises minimum en tout cas ak yoy nonou pour mu meuna itlaq bob comprendre voilà ak spirituellement mom nan la mel jikom ki yom tout ça ak taxawayam est-ce que mom meun na nek ko xamne manam murabbi la manam est-ce que ay nit war nañu meuna nek ci kanamam mu di len orienter di len tek ci yoon di len tek ci tariqa bi di len yobbu ba ñoom tamit ñu egg ci yalla waaw wala dit war nako am wala waru ko am pour mu meuna nek lan cheikhou murabbi pour mu meuna am ijaza itlaq te ijaza itlaq ku dul khalifa ku bokul ci khulafa yi mënu ko joxe su ko joxe tamit mën na wër mais doola spirituellement dara lu fi ne mo tax sayyid ahmad al abdallawi radiyallahu anhu moy serignu kan sayyid sukari radan mom danaka daru mom pour mu nangul nit ne amna ijaza itlaq mu bari lolou c'est extrêmement rare parce que ijaza itlaq dafa nek lo xam tane bir mi dafa reuy bokou rek lo xam tane la comme legui nga xamne kenn ku ci nek danan amna itlaq alors que peut-être itlaq yi wirou voilà parce que sayyid ahmad tidiane radan ci bopom ñim ko joxone bari wuñ c'est de très rare personne la joxone ijaza itlaq doxone tout la ko doxone yaangi de même itlaq yam len dan jox sa parfa da nga dan gis day and ak touti teunk ci par exemple bo ñi nombre de personnes sangam rek nga am droit yow tam daf len muqaddam ak yu mel non comme niñ ko gisé ci ciom cheikh omar radhiyallahu anhu ci chapitre bi ñu genn voilà légui mom ijaza muqayyad manam muqaddam muqayyad la yow ijaza bo xamné du itlaq taqid la manam dafa am taqid manam ak teunk da ci am muqaddam muqayyad moy lan moy ko xamantene dañ ka teunk ci mu joxe wer de kesse wala yenn lami zikari askari kesse ak manam wer de kesse wala bok wer bi manam wer manam lazimi la bëgg wax wer du wal fahadara ak yenn zikari kesse mais mom joxe rek la man munul def kenen muqaddam kok mom moy lool muqayyad la muqayyad bam mune wa man kep ko xamne lo ñel nako haddun aw teunk yentahi bo xamne dana daytalo ilahi jëm ci lool manam teunk bo xamantene fa lañ koy teunk ni ayo kat fi nga mëna am kok moy muqaddam waye nak mune bu len japp ne loolu tuti na ndax wali kulli ñeel na bepp muqaddamun muqaddam bo xamne sadiqun aji degg la muqaddam bu nekké muqaddam ba paré nek nit ku sincère degg lool ci ni mu nekké ci tariqa bi martaba do amna martaba boko to muqaddam bo xamantene soit xam nga dafa am aussi muqaddam bo xamne par complaisance lañ ko ko joxe manam sama way la xaarama do bindal lay jaasa mais bien sûr gars dañ koy jaay sax non si si dañ koy jaay waaw amna ño xamne dañ la koy jaay dañ lay jaay dañuy jaay nit ñi seen ijaza yi 500000 200000 waaw c'est ça amna sa ño amna 5000 francs kessak boko joxe ni defal lay jaay waaw sayyid abubakar atiq mesan da dela nu mi ngi nan mom xamna ño xamantene 5000 francs dañuy faral di kiwe yoy bu ño man ko yow de ko bo ñewon suñu rew dañ fa gisu man la ak suñu gaay mais loolu dañ koy def wa xam Allahu akbar am ño xam tam señ bi wa ça veut dire que wajoju yox ko wa mom déjà est ce que genn ci tarikha bi est ce que kérom ñu ngi doon soulever point bobu ci chapitre bi ñu rombu parce que señ bi tamit lolu graw wa moy fowé tarikha bi nga jox ko xamné ni yelowuko par complaisance nga ko nga diko fowé wa ça veut dire que mom kiko yor mom déjà wéru muy ben kako ko jox mom kako ko jox mom amna chance pour genn lool genn lool ci tariqa waaw parce que dafa fowé tariqa bi yalla yalla sam yalla nani yalla sam ah oui yaangi rek am ño xamantene amna ay conditions yu bari yu ñuy joxe gaay ijaza ki hein ijaza yo xamantene bon am voilà quoi ak tam parce que dafa am ki jox nit ki ñuy jox ijaza sam war nañ xam ci mom un minimum de sincérité de deggu ak tamit mu am ay conditions yo xamantene mom lay amé ci yo xamantene da ko wara xam ci walu diiné jégg yoy pour mën au moins orienter nit ñi ak xam tamit lan lu werdi ak li ci aju pour au moins mëna jàngalé werd manam au moins nit ki bu werdam ya xaw ni mën ko xam nuñ koy joxé effectivement voilà il y a quand même un minimum requis lool nak mu bokul ak spirituellement warna am tamit un minimum bo xamantene war nañ ko mëna yaakar ci mom lool yëpp nak ci njort lay téggu bu téggu ci lo xamne luñu woor la day téggu rek ci njort buñu njorté ci nit nangam ak nangam ak nangam ñu war ko mëna jox yene amul lo xamantene wala comme moy comme luma la doon wax rek amna yo xamne mom ku ko remplir koku mom duñu hésiter ben yonte ci ci defal la ijaza kok mom duñ ci sax am ben hésitation parce que mbiru remplir rek la kuy remplir condition sangam rek la te condition yi tax ko sax bari buñ la gisé rek ngay gor gor lu xamné ki affaire yi ñor nako yittel nako fonk nako ñu gis ko diinem ñor ko ñu gis ko mu nek nit ko xamantene affaire yi aju ci walu yenn ay julé ay wor nak azak ay yoy nonu yu ndax yoy non am manam xamna ko xam bo xamné en tout cas dina ci mëna orienter nit ñi ak li aju seen walu diiné même bu fekente ne du ap du borom xam xam parce que obligé wul mu nek borom xam xam mais dafa am un minimum tamit ko xamantene tay bu japp li yaqo ndax nangam dana yaq jappam dit mom xamul ci lool koku mënu ñu ko jox ijaza mais il faut mu xam yoy par exemple ni lañuy jullé ni lañ koy défaré du lañ koy réparer du deug voilà ak yu mel non yi nga xamantene dal mom moy aju ci tay bu demone ba am ay nit ño xamantene ñom ñoko ki ñu gis né mom même bu amul instant bi ni xam xam yoy yépp dina dem wuti ji manam dina jéma def effort pour mëna am xam xam yoy bu ñu gisé ni mom amna loolu mais xamna nuñu comme walu julé ak yoy non parce que tamit duñ né la da ngay obligé xam yoy yépp pour mëna nek muqaddam mais muqaddam bu la gëna mëna matal lool mom la mom mo la gëna élevé ci bir nek gi mu nek muqaddam comme ni talibé rawanté wa lool la dé loolu rek la mais aussi duñ né la tamit obligé da nga wara xam complètement lepp lu aju ci lool dédé mais dañ nan la rek amna un minimum bo xam tane buñ ko gisé ba paré xam nañ né bo yow commencé xamné nit ñi dañ lay jappé roy kay wal dañ lay top ci loolu di nga dem sakku ci xam xam bobu ak yoy rek buñ ko gisé gis ci jikko bu rafet ci nit duñu hésiter ci defal ko ijaza mu am benen précision bu mata def moy ak ijaza manam nek muqaddam charte luñ ci ak ngora manam diw gor la mom rek kay nek muqaddam dedet abadan yalla yalla sam amin d'ailleurs sax li wa tariqa bi di wax borom xam xam yi tariqa bi radiyallahu anhum moy ne sopu nañu sax jigen ni bo manam muqaddam yu jigen ni dox di len dox werda manam pour ñu mëna jigé won taw ñu len di expliquer yenn yek yoy mais bu dé mu xadam bu goor mo lay dox werda da ngay togué né sori ba paré mom tamit dé éviter xol la même moment bi mu lay dox werda surtout moment bobu dé éviter xol la manam dox la mbiri ci ñu sori motax ñu gëna sopp sax jigéen ñi dox werda jigéen ñi da ngay dé ay gaay dañuy jël japp ci loxoy ndaw ci bu ko joxe yott wala mu tok ni han amna ñaar sa ba ala rabbi dang dit voilà lolu benen mbir la sayyidou mohammed kanon radiyallahu anhu bindu na ci ben teeru ni saw tidiane yott moy muy préciser wala moy di wax muqaddam yi nga xamne muqaddam yu mag yi la am ñeneen bo lay xolé lettre ci rahmatou tidiane radiyallahu da ngay gis ay muqaddam yu jigen yu mu ci tuddu lettre boy gis et cetera non lolu mom ku koy bañ c'est parce que xamulo affaire bi nu mu newe muqaddam yu jigen ni muqaddam yu jigen mom ku koy bañ moy c'est parce que xamulo nu affaire bi dewe waaw lolu mom bari na waaw am na ñëriñ lool aussi voilà dina tax dal vraiment fitna tamit yu bari nga mu xadam bu goor bi muccu ci si maintenant soxna ci jigen yi mu nekk mu xadam dem jox morom voilà mom tamit mom manam condition li dal la condition yi mu wara remplir la su fekkante ne am nako mu nekk mu xadam su ko amul nak comme goor rek bu ko matalul rek legui nak condition yi dafa xawa jafé sax ci goor ni waxuma la ci jigi li rek la mais ku nu gis mu remplir ko muy goor muy jigen ah non dun hésiter sax def ko waaw legui kon lolu mu nekkon kon benen bir legui nak muqaddam mu ne walikulli ñel na bepp muqaddam sadiqun bu deug martaba azimatun bu reere ci yalla martaba bu reere ci yalla la am muqaddam bu deug bu ne tajibu bo xamne dana war biha ci martaba boba taatu top ko waxtiramu ko hormal ko kama kem ni nga xamne sa yaati dina ñew insha Allah fil bab ci buntu asabi'u bay jurom ñaaral wala arba'ina ak ñeen fukel min hadal kitab ci bilater al mubarak boy barkel be insha Allah dem sofna Allah bur yalla ta'ala ji kaw ji dina ci ñew ci 47e chapitre bi ci di expliquer notion bobu ke ni muqaddami dañ leen wara top war leen hormal ndax martaba biñu taxawé martaba bu reuy la parce que tamit comme ñom dépositaire lañ dépositaire zikari la leri ak secret si rahmat tidiane yo radhiyallahu anhu moy tax ñu mëna joxe wer ni di mëna joxe et cetera donc ñoñu lolu sax duru ndaw donc martaba bobu day waral ci mom ñu war ko top war ko hormal martaba khilafa nak comme dafa jafé motax obligé wuñ zawiya bu né mo am khalifa wala yu mel non mais zawiya bu né warna am muqaddam selon manam gox bu né warna am ay muqaddam yu fa né gox bu né comme ni gaay di ki par exemple normal lu ñu nan France yépp par exemple ñu nan par exemple deuk sangam ben muqaddama fa am wala deuk sang wala France bi way ñett ville ñu am muqaddam wala ñent dedet lol jaadul li jaadu moy deuk bu nek comme tay Poitiers warna am ben lu mbon bon ben bu le La Rochelle par exemple amna ñu lan Zawiya nañ dafa wara am ben muqaddam manam moy bu de amna Hadara Grenoble ñu am Hadara di dajjo di Hadara di def wazifa di def daayira warna am ben muqaddam bu fa nek fenen fo dem selon nak nombre de personnes ak nombre de manam besoin le muqaddam yi wara bare nono comprendre na manan ay fi amul muqaddam ak yoy lolou mom waxu chaxan la warul am parce que buñu ko gisul ci ñi nga xamantene buñu gisul condition yi mu remplir ci ña nek ci dekk bobu itam nañu xol ke gëna jégué condition yoy ñu def ko muqaddam dengo wax comme ça mu gindi ñi ci dess voilà ba paré mën leen surtout li jox zikari di jox et cetera duñu soxla di déplacer wu dem fenen wala tout temps ñuy wote téléphone fi et cetera ba voilà mais nak obligé wuñ tamit bu fékénté né comme tay par exemple le besoin éprouvé wuñ ko obligé wul ñuy def nit ñi muqaddam tamit tout temps manam ba banaliser ko parce que du luñu wara banaliser non plus waaw parce que tamit ay dépositaire secret lañ voilà donc amna ak leer voilà waaw waruñu banaliser tamit notion bobu seulement ku gis mo remplir condition yi waruñu hésiter jox lako affaire bi tamit duna ñun ñoko yor ne ki nangam dedet parce que nek muqaddam teki wul ne ya raw ki ko nekul de aw lolou mom fat waxon nga ko ci jotay yi passé voilà lolou mom nañ ko bayyi xel bu baax insister ci bu baaxa baaxa baaxa baax si nek muqaddam teki wul ya raw ki ko nekul de da nga am rek autorisation bu mu amul ba pare am responsabilité bu mu amul mais spirituellement teki wul ne ya ko raw deng legui mo ne nak walay sa way nekul al khalifatu khalifa bi kadhalika niki ni de niki non khalifa bi melul ni manam li ñu wax ci muqaddam yep lool muqaddam la mais khalifa bi du lool balli fi nek huwa mom khalifa bi naibun aji wutul an shaykh wal sharif bi shay serign bi asir ahmed tijani radiyallahu ta'ala radha wa nabi mutlaqan ci luñu joyal falizalika li moy war li waral nak kana mu nek al muqaddamun muqaddami talami talamizuhum wa dama ko gis no wa talamizuhum ak seni talibe en fait dama rechon dama don xol ci gisatuma ba am ci bi deug fa li zalika li mo waral kan mu nek al muqaddamun muqaddami wal tala wa talamizuhum ak seni talibe min jumlati bok ci mbollem ra'iyati ñi nga xamne ñoñu lay sam al khalifat khalifa bi manam ñu ñep ci tutelu khalifa bi lañ ne muqaddam bi wa muqaddam yak seni talibi ils sont sous la tutelle du khalif tajibu day war alayhim ci ñom ñep taatu ñu top al khalifat khalifa bi li an ndax li wër bu wër moy wujubal imtisal wujuba waruk al imtisal jeufindigal lil khalifati ñeel khalifa bi wa hormat ak orma ak hormat haram mukhalafati wutek mom tajibu da fay war ala jami'i ci mbolam ahli tariqati ñoo ñu tariqa bi mbolam ñoo ñu tariqa bi dañuy obligé di top ndigal khalifa bi ak di haram muharam ci ñom ñu lat ñu wutek mom yastawi yamna yemona nak fi ci mom mbir moma man ko xamne laqanahu sanako al khalifat khalifa bi wa man ak kep ko xamne laqanahu sanako ghayro kenen ko dul mom mo xam khalifa bi moy mo la jox werde wala jox la werde yak ñep ñom ñep ci yam yeen ñep ci tutelu khalifa bi ngeen ne li martabati ngeen martaba al khilafatu khilafa gi mu taxawé fa alam na nga xam hada li wa amal motax te li li tamit obligé wul nit ki nek ci ñam ci khalifa zahir bi kesse même bu fekete ne mom motax ñuy wax deug maqama bi ki am khilafa zahir bi deug motax ñuy wax koku mom en réalité bo deful li da ngay dox ci tariqa bi alors que budul bu yegul bu bokke ci 600 yi kesse mais nekul bokul ci ñele manam lolu mën na la baña dox ci tariqa bi mais budé ké la mom da lay dox comme cheikh exactement tamam bi tamam radela deng ah mais budul bu bokke ci 600 yi kesse mën na la baña dox mais ya ngi ci danger bu reuy motax mu ne fa'lam wa fa'lam khamal hada li de wa mal ti nga jefe alayhi waral ko tarshad bu ko defe nga ginde ko fexel ba xam li te nga jefe ko bu baakha baakha baakha baakha nga tegu ci yoonu djub wallahu bur yalla nak gis nga nit de yew wallahu bur yalla yahdi moy ginde man yasha ko sok ila sirat dem ci yoon al mustaqim baye ci cho waral wa idha fahimta bu fekete nak xam nga comprendre nga hada li may wax nak deg nga fa lam xamal tamit ne annani naka man lama taala man cheikh omar nak rebel legui nak precis leer na legui leer legui nak kay mo wax la xamal li ne annani naka man kat lama ba amna taala yag na muksi samak sax ma sayyidi andak sama sango muhammadul ghali abu talib at tijani al hasan radiyallahu anhu wa nabi wa awqat murat allah bur ya subhanahu wa ta'ala sallam ngam gatcha galam wa ta'ala ta kawana bi mahdi fadli ci ngene kesse mahabbati sama tofel fi qalbi ci xolam wala sel bi ya insiste ci lolou de ah oui ngeneluk yalla kesse la nak lu lenen du su gor goru du dara ngeneluk yalla la moma may lan mo def yalla def ci xolou sidi muhammadu ghal radhiyallahu mu soppuma wa akhadtu tama japp bima jami' ci lepp lu dajale qalbi xolam walu bi ak xelam man salu xelam mu intellectam yalla def dal man dal lepp lu xolam ak xelam lepp ma ci ne yalla def lol wastawlaytu may yemu ala qalbi ci ko xolam wa qalbi ak jëmum khalatam bi yalla defé lol nak ittakhazani ci lama jappé nak sahiban may andando mu jappé ma andando nak warama mu dadi sanni annasa nit ñi anhu wolif ko janiban ci walam manam ñom ñep mu san leen tek leen ci geneen walu man rek mu jël ma def ma vraiment andando wastafani mu bellima tanama deug khadiman ma nek aji ligéeyal ko wa hajiban ba pare ma nek ki nga xamantene may kirayam manam ma nek leppum dal di doxal leppum ay mbirum nek ki koy ligeyal deug motax serigne bi bu la jappé wé dem ba japp la nek nga nek nga bok ci khadimum talibim mu nangou ne yow talibim ko mu d'accord ko jappé la lolu rek xamane sa affaire bax wa bis bu la deme ba japp la tan lay hein jappé na la deug yow sama talibé deug nak lolou téyela nangul la lolou japp la téyela bu baax ou sa affaire baxna ou moy sa affaire baxna c'est bon ah mais nak lolou du n'importe quel serigne bu mat bi motax ñu wax wa okay deng denga wasir suma da di nek mujjo don la ho ñel ko mu anisan manam dik koy wetteli wa taliban nek talibem waramaytu ma sanni man tamit anni wolif ma kulama mbollem lo xamantene lepp lo xamne kuntu nekkon na ci min fununil ilmi ci fanni xam xam yi hafizan di aji wottuko wakati ban nek tamit aji binduko lepp lo xamantene xamon nako man mi itam legi bima gise lolou ma jël sama xam xam bima amone yep ma sanni ko lepp lo xamne xamon nako mokal ko wala mako bindon ko ma tek ko nule wan salaxtu ma simmeku ama wolif lepp lo xamantene kuntu nekkon na ci minal ma'arif ci xam xamunitu yalla wa haqa'iq ak haqiqay jami'an di aji dajale ngam li nga xamne haqiqa la ay xam xamunitu yalla ma'arifa lepp luma dajale won bayyetuma ci xel ben luddul bima seen muhammadu khali radhiyallahu jangal ak dima ko préciser dima ko wax Allah denga wa kasiban ak aji fagul ilmi ñeel sama xam xam ha ha a wa kasban so mel nek aji ha ma nek aji fagu no ak nek aji fagu li ilmi ngir xam bi ma xamne bi anna zalika naka lola yakunu dana nek lil murtawi lil mutarawi ñel ka nga xamantene mom moy kay sako nan manam mandi wa xeyro ak kenen jaliban di aji bijji man xam bi ma xamne dal legi lima meuna jariñ dal nekul ci yoy yep mandi na ci lenen lulul li ma hada annak li yoy lul yep nak fala atlubu duma sako min wu ci mom shay an dara min asrar tariqati ci secret tariqa bi mbur tariqa bi amatul len amul dar andak di defna lolo mais amul ben secret tariqa bi moy laaj nan ko jox ma secret sangam du buma jox secret sangam man dal damay tok suma joxe ma jël suma joxul illa ludul nak deng voilà manam astaghfirullah manam dani sakku mu ci mon mom ben secret tariqa bi illa ludul wa zajarani mu jajjama manam mu jajjuma mer manam critiquer mu hatta mbete akunu ma nek min talabi ci sakutef gi taiban di aji tut yaangi de manam sa yuma sakko dara ci mom nan ko secret man de dama soxla secret tariqa yu deg na nangam secret la ci tariqa bi dama ko beggona yor manam ma gis mu def ma ben mu critiquer ma ci lolou réprimander ma wala mu réprimander ma bu baax ba ma toup ci lolou toup ci toup ju deug wala sori mi tamit bo nekk mom bul sakku ci mom secret mul ki bayiko rek mom su gisee lu lay jere dina la ko jox te su la yene dina te lolou sax mo gën li nga xamantene daf ko yekiti jox lako mo gën parce que liñ ko laaj mu jox lako mën na lako jox ci xolam du ci and te bu boba njariñ gi day wañeku deng ila an ba ci jamono nga xamne sahara tankat na allah bur yalla li ñeel ma wasaadani mu dimbali ma ala nayli ci amé ma li nga xamantene kuntu nekkon na fi ci mom raqiba di aji xemem manam nak yalla def gis nga ñuy and ci lool manam aussi le fait que mu préciser li radiyallahu anhu lu am solo la parce que day tax ñu xamne manam nit ndar xeyul xey soti manam nit du ne rek da ngay and ak serigne bi ne rek ba yegg ci ben yene niveau yi keni ba ngay doga and ak mom nona nga melone bo xole mom début bi comprendre lu won ne wurt la ci créer parce que su ko comprendre ron yanu wul manam mu comprendre ko ba pare diko def dudal mais bir education spirituelle beug yoy lolo tax sax ñu koy soxla tarbiya beug yoy ndank nak ci bir lolo nak ci ngay xamé ni manam aussi manam motax di présenter mbir yi rek ci anam gu ni mu nekké rek bax ndax day tax talib bu nek mëna comprendre li xew deug ci mbir yi ba paré mom tamit ak évolution spirituelle am mëna normal parce que bu jappé ni par exemple serigne diou kat bi nga xamné mom vraiment def na ko rowi kay mom manam bu fekkante ne dama mësse dama ko mësse jappé comme ko parfait ci mbolem étape yi mu jaar man buma gisé samay imperfection damay fogg ni man duma mësse yegg bu boba ma ñaw ñu waxtu ci walu yalla sama digënté ak mom ci né dana yegg ak yu mel non boba ma daal di tarxis mais bu fekkante ne dañuy léral mbir mi rek né ah ay le yewen mbir mi gaay fi lañ jaaroon ñomit yi erreur yi dañ ka daan def ak yoy serigne bi mo leen daal rectifier ñi xamné ay le yewen lool war na mëna né okay mu deng mu né kon ba yalla tagatal ma lool nga xamné lima bëgg lepp nak mu dimbalima ba lima bëgg yépp nak ma commencé ko ma lima don xémem yépp ma am ko nak légui muna waqala mu wax ma li ñeel ma wa nahru fek ñun kat fil masjid nabawi ñi ci juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam waqna duha waqtu yor yor kama taqaddama kem ni mu jito won deng mom seydou mohammed khalil radhiyallahu anhu annasu nit ñi kat ma tadaluhum ma amna ci ño xamoy ñi nga xamne amna ci ño xamne tadaluhum def na len muqaddamina muqaddam kesse fi i'ta'il wird ci joxe wird wa amma anta waya yow mom fa khalifatun yow khalifa nga min khulafa'i sheikh ci khalifa sheikh Allah si rahmatullahi dela la du tiagen min al muqaddamina ci muqaddam yi leg seen mo xox ko nak leg ci anam gu der ngay rek mono ko nak nit ñi dafa am ño xam tane ay muqaddam lañ han wa yow mom bokko ci ñoon yow khalifa nga wa ba'da zalika te ginnaw lolu akhbarani ci lama khabare radiyallahu gërm Allah bur yalla ta'ala ci kaw jaanu ci mom anna sheikh naka serigne bi ka musi rahmat tijani radiyallahu gërm Allah bur yalla ta'ala ci kaw jaanu ci mom qala neenako ataytu joxna sheikh bi serigne bi Omar ibn Sa'id jami amba mbolam li nga xamne yaxtajuna ajo wonañ ko elee jëm jëm na tariqati ci tariqa bi mbolam lu talibi di ajo rek ci tariqa bi joxnako min al asrar ci ay mbot wal azkar ak zikr falam yakun te nekut la ka ñel illa lul tablighu nga jotale ko ko faqat kesse wa kanat nekon na baada zalika ginnaw lol kaseeran lu bari ma lo xamantene yanzur dan na xol ilay jeum ci man xam nga seydou mohammed khara dan kon seydou semi tidiana dan nan ko ah de defa nak ki joxna la ndigal ci nga jox ko lepp xam nga bobu cheikh omar dan gisuko won bobu nak gis nga jamono ji boko gul won ci ñan khalfa zahiri mais ci 600 la bokko moment bi ci 600 la bokul yaay deug parce que mom bu do bokone ci lan moy wone bokul ci ñe yeggul won niveau balé moy le fait que mom gisul cheikh hotel seydou mohammedou ghali moko wax mom seydou mohammedou ghali rek ko wax mu gëm ko li la mbir bi nek fi lay am kon mom mo lol da ko dugalon rek ci 600 mais dug ni bokul won ci ñan han bokugul won ci khalifa zahiri moy ñu mag ñam ñi ñu mag ñi ñoo après la ci bok mais ñi ni mu bokkon legui li khilafa gi buñ la koy dox di la ko samp sidi ahmed tidiane daanu mo koy wax kiko ki la koy dox ki la koy samp ku bokul nak ci khalifa yi yu mak yi munu ko sampati comprendre comprendre na legui wu la koy samp ijaza bi formule bi muy yor day am comme si rafati jena da nim ko dan joxe ak ni koy joxe day am tout temps ay expression yu ñu utiliser yu koy déterminer yo xamne dañ lay wax ne la mbollem lo xamne da aduna ijaza bi ni lay demé précision yi da ci am que ni mbollem lu ñuy joxe ci tariqa bi ak ci sharia bi mbollem luñ ci soxla diko aajo ci ay lèr ak secret ak zikr joxna la ci ndigal wala joxnañ la ci ndigal ndigal go xamantene da ngay am ndigalu djel ak joxe moy akhdhan wa i'tan ba pare da ci tek batu dafa nek lo xamne khalidan talidan manam day sax wi do amati limite dans l'espace et dans le temps amatu limite expression bobu tam fakk mu nek ci parfois ñu yok ci ila an yarsallahu al-ardha wa man 'alayha wala ila yawm al-qiyamati wala yu mel non yoy mën na ci baña am mais comme mën na ci am bobu mom moy dañ mom koku moy wuré sirami tijana daal moko wax kiko def moy daf la duggal ci rangu 600 yi lolou lay tek legui munako kon yow khalifa nga boko ci ñan ci muqaddame Allah legui munako muné wa ba'da zalika ginnaw lolu nak wa ba'da ginnaw zalika lolu waxon na wess won nañ ko wa kana ne kon ba'da zalika ginnaw lolu kaseeran lu bari ma lo xamne yanzur da na xol ilaye ci man wa nahnu fek ñun julusun ñu ngi aji tok bari wa na lo xamne da na ma xol fek ñun ni ñu tok fa yaqulu munan ma ashhadu ma ngi seede billahi ci yalla ashhadu ma ngi seede billahi ci yalla annaka yow kat tuhibbu da nga sopp al sheikh serigne moy sheikh ahmed tidiane da na bari wa na luñ dan tok munan ma wal ma ngi wat ci yalla ma ngi seede ci yalla ne yow da nga sopp sheikh tidiane radiyallahu anhu wa yaqulu muy wax nan amin wa yaqulu muy wax nan billahi watna ci yalla ladhi bi nga xamne la ilaha amul ben bur wo xamne def nako ci amu ci deug illa dukul wo mom anni naka man kat aqifu taxawna dana taxaw bayna yaday ci kanamu rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wuqufan ak taxaway tawilan gu gudd wala yakhruju te du genn min fami sama gemin gi illa du'a lulul li ñaanal la ka ñel la watna ne bari na dana taxaw jamono ju yak ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci qabru non te dara du genn ci sama gemin gi lulul xana di la ñaanal yow kess op potelo sen ni lu reul parce que li likoy may talibé moy bu serigne bi gisé ci mom mu am ben sincérité deug am tamit mu gis ci mom djublu way ak tawar ci dem ci avancer ci diiné ji ci yoy nu ba paré mu gis tamit ci mom né yalla rek ko ñor ba paré mu gis ci mom ay téggene yu mat li mom moy tax sëriñ bi bu gisé ci yi talibé bi day am mom tamit manam day xam day am espoir bu reuy ci ay mbirum day xam né ki mën na ki mbir ki il sera quelqu'un ki wa motax tamit da ngay gis muy sawar ci diko ñaanal diko ki di manam muy concentrer muy concentrer lu bari ci ay mbirum di def effort yu bari pour waji gëna avancer mu koy consacrer parfois temps mom kessé ngir lool jeng nana wara aytu wute gis na ko Seydou Mohamedou Khalil radiyallahu anhu rabbalahu ta'ala anu ci mom baadama ginnaw bi nga xamna tafaraqna takaliko nañ fi waqiatin ci xew xew waqultu mu wax mo wax lo ñel ko niko ya Seydou yow sama sang radiyallahu anhu innaka naka yow gaqat qulta waxon nga ne inni naka man khalifatul khalifa la min khulafa'i shaykh khalifa shaykh la min al shaykh tijan radiyallahu anhu la bok du tiagen min al muqaddamina ci muqaddamila fa qala mu wax mom sayyid muhammadu khalil niel ma radiyallahu gërum allah bu ya taala ji ko janu ju mom naam ahan kay waaw ante yow kat khalifatul khalifa nga neena ginnaw gi meme biñ takaliko musna jek ben jour gis ko muneko yow serigne sama sang waxon nga ne man ci khalife la bok mu ci muqaddam muneko waw yow khalife nga batay kon bokugul won ci khalifa zahiri après la ci khalifa maqama khilafa gogou après batay bokugul ci won gis nga waw bokku ci won deson lolu ma lay won ni gay affaire bi du lu yom mo il faut dire la vérité hein maqama bi du maqama bu wef de hein ano khorashi khomar radhiyallahu anhu mu dolu bi mi takali fof seydou mohammedou khalil bokugul won ci gaay yoy dadal ginnaw bam ko tarbiya ba pare ci mom ibok batay boko gul won ci gayele legi yeen ngeen beug ko bu ñeñ xor jaay rek ngeen waaji ci la bok dayna war la yalla salamu amin yema lol legi mo nak suma top nak iza taqarrara iza taqarrara ndem saxna hada li fa lam khaman an li wer bor moy li ñeñ lama shawahirun ay sédé manam ay indice ay signe ay preuve ay mbir yu sédé témoignage yo amé tadullu day tek télé ala ci li wer bor moy an li ci ala ci né an li wer bor moy jaddo mamam sayyiduna suñu sang ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam yuhibbuni dama sop amna ay sédé yu wone tamit né yenen ci sallallahu alaihi wasallam daf ma sop wala ci li wer te amna ay sédé tamit yo xamné yu wone né man anni nak man kat min warakati bok na ci ay donom ñiko don mom yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ci du prophète waaw wa min khulafahi te bok na ci khalifa mi awa waxul ne man may kiko don may khalifa dama ci bok la wax je fais partie ok de ceux qui ont hérité du prophète sallallahu alaihi wasallam fait partie de ces khalifes voilà on dem hein walite ñeel na ma tamit shawahid ay sédé okhra yenen ay dan batay tadullu yi tektela ala ci ne an lu werbur moy cheikh serigne bi ashir ahmed tijani radiyallahu gërem allah wul dal dara jega taw janu ci mo war taw mu gërem loko wa anatam bol ñu gërem nga bi ci mom yuhibbuni ci barkem yuhibbuni daf ma sop mahabbatan ak tiofel tamatan bu mat seuk lolu benal la wa ala amna bok amna tamit batay wa te amna batay ay sédé yu tekkelé né ala ci né anni man mi kat ci xomar radhiyallahu minal wasilina bok na ci ñu jokk ñu ilahi jëm ci mom sédé ahmed tidiane radhiyallahu wa min te bok wa te bok na min khulafa yi ci ay khalifa bi radhiyallahu gërem allah bur yalla taala jikko janu ci mom orda wa nabi legi mu dess ci jotay bi ni ñu inshallah mi ñu wara gis moy fi tambalé ci am mandal alati yi nga xamné mandal gay won min jihati ci walu rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam né li waré ni man dama bok ci ndono yenen tib sax bok ci khalifa bi lool da na la ci jox ay sédé yu koy wané Serigne Cheikh Omar ko yeme la rabbi Allah taala wat na war nabi waaw ah ko degg na ko japp waaw lima jappone deja dafa yemu waye wallahi japp nañ ko jappat ko alhamdulillah gin ko fo alhamdulillah rabbi Allah taala radiyallahu anhu wa radha nabi te dalay wonne bo gisee yimi jëk tuddu sax ci preuve yi wone ni mom ci ñooñu la bok day gis ay preuve yu feeng la du lo xamne dañ nan la li baati la man rek koy xam xeyna yow mëno ko gis dedet ay mbir la yo xamne dañ nan la li la mi ngi ni lo xamne dañ ci mëna def dañ ci mëna doot baram comme niko wala firi wax wala pointé du doigt wala mais wa affaire ba ngi kenn du ko jeex mi ngi li ne fang ok ñaan nañu yalla sam Allah yalla nagn yalla sam may ñu sopp yeen tibbi sallallahu alaihi wasallam bok ci soppé wi manam mom mok ci mo ñam ñu nek ay soppé haqiqatan bok ci soppé sey rahmatu jallahi dalla la manam ñu sopp comme mu bok ci soppé ñu tamit ñu soppé ah bok ci soppé cheikh omar yi radiyallahu anhu bok ci ñu sopp ak mbolam ñi nga xamanteni ay khulafa wu lañ ci di khulafa tariqa ak mbolam martaba buñu mëna taxawé ci martaba khilafa gog radiyallahu anhum ajma'in wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin